na mediaexpert.pl. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczynają nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Fingental już w piątek o 17.45 na żywo w Eurosporcie. Jak tam szkoła? Wszystko fajnie? To co, idziemy do parku? Pozbieramy kasztany, a może poskaczemy przez kałuże? Ale mamo, pada! No pada, pada, weź kalosze. Multivitamina Tymbark daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale, 100 Hz za 1190. Tablet Lenovo Android za 299. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży wyświetlacz klasa A+++ za 1199. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Żegnamy reklamy. Dzień dobry. Jest czwartek, 20 listopada, minęła 11. Czas na wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Obserwatorzy OBWE ostrzelani na wschodniej Ukrainie. Do incydentu doszło niedaleko Doniecka. Walka z otyłością jest droższa niż walka z alkoholizmem i pochłania tyle, co skutki palenia, alarmują eksperci. ZUS wciąż nie potwierdził naszych składek emerytalnych po decyzji, czy chcemy oszczędzać tylko w zakładzie, czy też w OFE. Konwój międzynarodowych obserwatorów został ostrzelany przez ludzi w mundurach armii rządowej na wschodzie Ukrainy. Incydent ujawniła Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odpowiedzialna za wdrażanie rozejmu w Donbasie. Do incydentu doszło 15 kilometrów na zachód od Doniecka. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Do zdarzenia doszło wczoraj w okolicach miejscowości Mariinka, kontrolowanej przez siły operacji antyterrorystycznej. Inspektorzy OBWE jechali dwoma samochodami z Kurachowa do Doniecka. W pewnym momencie pojawiła się przed nimi ciężarówka z dwoma żołnierzami na pace. Według OBWE samochód miał naniesione ukraińskie znaki rozpoznawcze, dwa białe pionowe pasy. Nagle jeden z wojskowych wystrzelił w kierunku autoobserwatorów. Trafił około 2 metrów od drugiego samochodu. Na tym incydent się zakończył. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony na razie nie komentuje tego wydarzenia. Odpowiednie oświadczenie może się pojawić jednak jeszcze dziś. Wcześniej Ukraińcy ostrzegali przed prowokacjami ze strony separatystów, którzy na część swoich samochodów i część sprzętu wojskowego nanieśli ukraińskie oznaczenia. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Otyłość staje się coraz większym problemem. Walka z nią pochłania na świecie mniej więcej tyle samo, ile skutki palenia czy konflikty zbrojne. Tak wynika z najnowszego raportu Globalnego Instytutu McKinsey'a. Zapoznał się z nim Rafał Motryk. Na zwalczanie skutków otyłości świat wydaje rocznie 2,8% swego dochodu. To 2 biliony dolarów, czyli równowartość około 6 bilionów złotych. Polska na taką kwotę musiałaby pracować przez 4 lata. Raport wskazuje, że walka z otyłością jest droższa niż walka z alkoholizmem czy zmianami klimatu. Zdaniem autorów dokumentu skuteczne byłyby rozwiązania systemowe, a nie nadzieja, że każdy będzie dbał o linię na własną rękę. W skali globu prawie co trzeci człowiek ma nadwagę lub kliniczną otyłość. Za 15 lat może to być już połowa ludzkości, czytamy w raporcie. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Choć od decyzji minęły prawie 4 miesiące, ZUS wciąż nie wysłał indywidualnych potwierdzeń z informacjami o naszych składkach emerytalnych. Do końca lipca ponad 16 milionów Polaków decydowało, czy chce dostawać emeryturę tylko z ZUS-u, czy również z OFE. Ale do tej pory nie wiemy, czy cała operacja i wybór zostały właściwie przeprowadzone. Zarówno ci, którzy wybrali OFE, jak i zwolennicy ZUS-u mówią zgodnie. Nie, do tej pory nie dostałem specjalnej informacji w tym zakresie. Czy OFE odezwało się do pana? Nie, nie było żadnej informacji, żadnego pisma. W tej chwili otwarte fundusze emerytalne przygotowują się do przekazania odpowiednich informacji do swoich klientów. Małgorzata Rusewicz z Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Trzeba pamiętać, że mówimy jednak o dużej grupie klientów. Zorganizowanie odpowiedniej wysyłki z informacją wymaga trochę czasu. Zabrakło takiego zwyczajnego dziękuję za wybór, który był dokonany.

Piotr Bukartyk. 18 minut po 11. Pada śnieg, biały puch na całej Połaci, już wkrótce zapewne. No i tak, kolor biały z zimą i niskimi temperaturami związany jest nierozerwalnie. Na pewno. Glaciolodzy i klimatolodzy, którzy prowadzą badania w Arktyce czy w Himalajach, donoszą, że coś się zmienia i nie są to zmiany na lepsze. Więcej o tym Wioletta Myszkowska. Musimy zmienić nasze wyobrażenia o krystalicznie czystym powietrzu w Himalajach. Raz, kiedy stacjonowałam w jednym z obozów na Everestie, obudziłam się wcześnie rano. Poszłam na krótki spacer. Spojrzałam w stronę doliny i zobaczyłam warstwę smogu, a tydzień później śnieg już zaczął czernieć. Śnieg zmienia kolor, bo jest po prostu brudny. Albedo. To termin naukowy, który określa zdolność odbijania promieni słonecznych przez daną powierzchnię. Im mniejsze, tym powierzchnia szybciej się nagrzewa i w przypadku śniegu czy lodu topnieje. Podczas swoich badań Uliana Horodyski z Uniwersytetu Colorado zaobserwowała, że albedo pokrywy śnieżnej w Himalajach spadło o 20% w ciągu jednego miesiąca. Zjeździłam wzdłuż i wszerz góry we wschodnim i centralnym Nepalu. Rok temu w październiku dotarł tam cyklon, który naniósł metrową warstwę śniegu. Byłam zaskoczona tym, jak bardzo był brudny. To zanieczyszczenie to mieszanka naturalnego pyłu pochodzącego z erodujących skał oraz pyłki czarnego węgla, którego emisja zwiększyła się przez ludzką aktywność. Samochody i fabryki. To jedno z najbardziej zapylonych miejsc, w jakich kiedykolwiek byłam. Kiedyś przez przypadek zostawiłam swój namiot otwarty, a kiedy wróciłam, było w nim mnóstwo brudu. Ludzie, którzy tam mieszkają, cały czas kaszlą, choć noszą maski. Nie tylko w miastach, także górskie szlaki są zapylone. Sama tego doświadczyłam. Właśnie staram się doleczyć oskrzela po ostatniej wyprawie do Nepalu, z której wróciłam w tamtym tygodniu. Konsekwencją pojawienia się ciemnego śniegu w Himalajach są częstsze i gwałtowniejsze cyklony. Niestety w dużych ilościach okrywa również Grenlandię, co wpłynęło na ocieplenie klimatu i topnienie pokrywy lodowej. W tym przypadku można mówić już o konsekwencjach globalnych. Mówimy o potężnych bryłach lodu, które wpadają do oceanu. Już niedługo każde nadmorskie miasteczko będzie zagrożone zalaniem. Naprawdę nie mamy już tego luksusu, jakim jest czas. Im dłużej czekamy, tym większy rośnie problem i tym trudniej będzie go naprawić. Gdybyśmy pozakładali filtry na kominy fabryk, większość emitowanych przez nie pyłów nie znalazłaby się w powietrzu. Główną przeszkodą jest to, że są bardzo drogie. Wiem też, że w Alpach zakryli śnieg wielkimi płachtami, które odbijają światło słoneczne, ale znów mówimy tutaj o milionach dolarów. Mam problem z tym, że dla ludzi globalne ocieplenie jest kwestią wiary. To nie wiara, to fakt. Naukowcy zgadzają się w tej kwestii. Równowaga została zachwiana. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy będą się dziać już od lat 80. i nie zrobiliśmy zbyt wiele, żeby temu zapobiec. Myślę, że jeżeli teraz nic nie zrobimy, będzie to oznaczało bezdyskusyjny koniec gry. Z Ulianą Horodyski rozmawiała Wioletta Myszkowska. Ciemny śnieg. Glaciolog Jason Box bada właśnie to zjawisko na Grenlandii. Pieniądze na badania w ramach przedsięwzięcia Dark Snow Project zebrał przez serwis crowdfundingowy Kickstarter, a obecnie tą samą drogą zbiera na kontynuację tego przedsięwzięcia w przyszłym roku. Duża część badań wymaga użycia dronów, które wykonują zdjęcia pokrywy lodowej Grenlandii, a następnie są porównywane ze zdjęciami satelitarnymi. Proszę sprawdzić Dark Snow Project. Zdjęcie lotnicze ciemnej Grenlandii robią niestety wrażenie. Much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And I find in you every day for us something new. Open mind, a different view, and nothing else matters. Oh, oh, oh. I never cared for what they do. I never cared for what they know. No matter how far, I couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, hey. And nothing else matters, oh, myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Yeah, yeah. I never care for what they say. I never care for getting them back. I never care for what they do. I never care for what they know. Zapraszamy do reklamy.

jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Robert Kasprzycki. 34 minuty po 11. Dzisiaj do południa jest w dużej mierze na dwóch kółkach. Godzinę temu rozmawialiśmy z Mateuszem, wali górą i jeździ rowerem przez australijski burz. Teraz rowery wracają znowu do studia. Proszę sobie wyobrazić trasę z Warszawy do japońskiego miasta Yamaguchi. Dystans 12 tysięcy kilometrów. A teraz proszę wyobrazić sobie ludzi, którzy pokonują tę trasę rowerami. No bo czemu nie? Wszystko w ramach niecodziennej sztafety o nazwie Rowerowe Jamboree. W studiu jest z nami jego pomysłodawca Zbigniew Popowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od końca. Dlaczego finał jest w Japonii, w Yamaguchi? No, Yamaguchi to jest miejsce, gdzie pod koniec lipca rozpocznie się potężny zlot skautowy. 23. W przyszłym roku? Tak, pod koniec lipca w przyszłym roku odbędzie się 23. Światowe Jamboree. Jest to bardzo barwna impreza wszystkich skautów na świecie. I tak będzie trasa pokonana 12 tysięcy kilometrów, bo dla przyjemności, tak? No, skauci od lat docierają w różny sposób na swoje imprezy. Stwierdziliśmy, że można też dotrzeć rowerami mimo tak dużej odległości. A nie chodzi o to, żeby cnąć koszty? No nie, nie, ale chodzi o to, żeby przeżyć jakąś przygodę, no plus oczywiście jest do tego większa idea. To będzie rowerowa sztafeta, czyli będą etapy, będą grupy, które będą te etapy pokonywać. Ile w sumie ludzi jest, ilu ludzi zaangażowanych jest? W projekt zaangażowanych jest ponad 70 osób. Mamy 9 etapów, na każdym etapie będzie 8 osób. Na początku wyjazd z Warszawy. Kiedy? Tak, wyjazd z Warszawy planujemy 2 stycznia i to będzie pierwszy. Pogoda idealna. Idealna pogoda na rowery, dlatego też ciągle szukamy bardzo odważnych i zdecydowanych harcerzy i harcerek na ten etap, bo jeszcze pierwszy i drugi etap zimowy mamy nie w pełni obsady, jeszcze są ostatnie miejsca. Pułk śnieżny zamówiony? Pułk śnieżny będzie za nami jechał oczywiście. Raczej przed nami powinien. Za nami support. No nie mamy supportu żadnego, jedziemy w realu, jak to mówią. Natomiast oczywiście mogą być takie sytuacje, gdzie no, będzie dużo śniegu i trzeba będzie jakoś to omijać. Głównie uczestnicy tej wyprawy to harcerze. Czy oni są jakoś sprawdzani przed tym wyjazdem? Nie wiem, przejedźcie 300 kilometrów i wróćcie za 2 godziny i zobaczymy, porozmawiamy? No tak, to rzeczywiście jest zagadnienie dosyć ciekawe. My prosimy na stronie internetowej, żeby zgłaszali się do nas ludzie, którzy już mają jakieś doświadczenie podróżnicze, natomiast no nie trzeba być, jak to mówią, jakimś wymiataczem rowerowym. Trzeba przede wszystkim przekonać organizatorów, czy ludzi, którzy współorganizują to, do tego, że będzie się wartościowym uczestnikiem tego projektu, że też weźmie się w tym udział, bo tak naprawdę to jadą tam dorośli ludzie, którzy w pewien sposób sobie sami to organizują. My pomagamy. Będą harcerze i będą też liderzy poszczególnych etapów, którzy nie zawsze harcerzami są. Oczywiście. Ten cały projekt jest wspierany przez dwie organizacje. Jedna to jest Fundacja Światowe Jamboree, której ja jestem przedstawicielem, a druga organizacja to jest Stowarzyszenie Afrykanowaka i to jest grupa specjalistów, grupa podróżników rowerowych wysokiej klasy. Między innymi to są ludzie tacy jak Norbert Skrzyński, czy... Był u nas w studiu. Był u was w studiu, jak Julia Marchlewicz, jak Zbyszek Sas, jak Piotrek Sudo. To są ludzie no, z pierwszych stron gazet rowerowych, jak to mówią, bez których tak naprawdę ja bym tego nie zrobił. To sobie tylko wymyślił i to bym... No, nadal bym myślał, że to chcę zrobić. I ta grupa osób ma za sobą kilkuletnią sztafetę przez Afrykę śladami Kazimierza Nowaka. Dokładnie tak. To jest słynny projekt Afryka Nowaka, który był realizowany w latach 2009-2011, za który też stowarzyszenie, czy grupa ludzi dostała Nagrodę Kolosy. I oni będą tak naprawdę, ta grupa ludzi, czyli ludzie jakby około Nowakowi, jak my to mówimy, to są liderzy na naszych etapach. Czy lista obecności jest już zamknięta? Nie jest jeszcze zamknięta. Tak jak powiedziałem, mamy jeszcze wolne miejsca, ostatnie wolne miejsca na dwóch pierwszych etapach. Wolne siodełka. Wolne siodełka, tak, bo rowery jadą na miejsce. Jakby cały czas jadą na trasie, a ludzie do nich dolatują. Więc szukamy ludzi, którzy byliby gotowi na te pierwsze dwa, no bardzo trudne etapy. Niektórzy mówią, że niekoniecznie ciekawe, bo jak ktoś jeździ rowerami, to powiedzenie mu, słuchaj, no pojedź w Polsce w zimę i w Karpatach, czy tam gdzieś do Rumunii. No a ten pierwszy etap to z Polski, z Warszawy do? Z Warszawy do granicy, na granicę ukraińsko-rumuńską, miejscowość się nazywa Siret. To jest około dwa tygodnie. Zimą przez góry? No tak, to no może nie będzie przez te najwyższe góry. Będziemy starali się gdzieś łukiem Karpat jechać, może nie samymi górami, ale jednak może być ciężko. Myślę, że będzie ciężko. Może ślizgiem będzie trochę szybciej, a drugi etap? Drugi etap jest właśnie z Siret już do Stambułu. Myślę, że będzie troszeczkę łatwiejszy. No i to, co ciekawe, to jadą tam same dziewczyny pod egidą Katarzyny Jadaluk. To jest kobieta, która zrobiła już kilka projektów, między innymi dziewczyny na rowery, jak również Rowerowa Rosja. To będzie trwało pół roku zasadzie. To będzie trwało pół roku, a nawet trochę dłużej, bo od początku stycznia do 27 planujemy lipca 2015, więc no kawał czasu. Będzie, mam nadzieję, że będziemy mieli wtedy okazję przedstawiać nasze informacje. Na pewno w ramach przygotowań myślicie, co się może nie udać, jakie problemy się mogą pojawić. To jakie się mogą pojawić? No problemów może być sporo. Tak dając konkretny przykład, w Turcji w tej chwili jest tak, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaleca zbliżania się czy przekraczania terenów na południowo-wschodniej Turcji, tam gdzie jest blisko Syrii, no kwestie kurdyjskie, a tam trzeci etap prowadzi. Myśmy to tam wyznaczyli trasę, więc w tej chwili zastanawiamy się, jak to ominąć. Później mamy na granicy turecko-irańskiej góry bardzo wysokie, no które jeszcze pod koniec lutego myślę, że będą w śniegu, czy nawet na początku marca, więc Norbert jak zacznie ten etap, weźmie od nas pałeczkę sztafetową w Gaziantep czy w Diyarbakir w Turcji, no to pewnie będzie musiał się zmierzyć z górami tureckimi. No później mamy Iran, myślę, że bezpieczny, ale znowuż potem mamy dosyć wymagający etap w Tadżykistanie, prowadzony przez Zbyszka Sasa, dlatego, że to jest Pamir głównie, dlatego, że to są przełęcze na wysokości 4,5 tysiąca metrów, dlatego, że są góry ponad 7-tysięczne. No to jestem zachęcony. Gdzie się mogę zgłosić? Zapraszamy na stronę www.rowerowejambori.pl. I to jest strona, na której można dowiedzieć się, jak wziąć udział w projekcie, co trzeba zrobić, gdzie napisać, do kogo się zgłosić. Oczywiście są już zdjęcia, są liderzy etapów, są adresy, kontakty. Strona jest jakby informuje o tych wszystkich rzeczach. Oczywiście też mamy newsy, aktualności. Zbigniew Popowski, pomysłodawca przedsięwzięcia Rowerowe Jamboree 2015, czyli pół roku rowerami przez pół świata. Dziękuję serdecznie. say goodbye, I'm on my way. I threw it all away because I had to be what never was. Been so hungry I could lie. Took my water, took your wine. Rowerowe Jamboree.pl, tam znajdą Państwo informacje na temat, no, nietypowej, tak to nazwijmy, inicjatywy rowerowej Polaków, którzy w styczniu wyruszą na półroczną wyprawę z Polski do Japonii, w kilku grupach oczywiście. Proszę sprawdzić rowerowe Jamboree.pl. Troszkę zaproszeń mam dla Państwa. W poniedziałek o 19, 24 listopada naszym gościem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie Ryszard Horowitz, światowej sławy fotograf mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych. Ukazały się właśnie jego wspomnienia pod tytułem Życie niebywałe. Podczas spotkania zagrają Wojciech Karolak i Zbigniew Namysłowski. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. do południa. Marilyn Manson. Za 7 minut 12 po południu spotka się z Państwem Kuba Strzyczkowski, a my już dziękujemy za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Paweł Drozd. Proszę uważać dzisiaj na drogach, bo może być ślisko.